Добры дзень. У эфіры «Свабода прэміум» вас вітае Ганна Соус. І сёння мы суразмоўца сябра каардынацыйнай рады палітолях Андрэй Ягораў. 14 лістапада мела завяршыцца падача заявак у каардынацыйную раду, і мы пагаворым з Андрэем пра тое, ці зможа рада ў выніку рэфармавання стаць эфектыўным органам, які будзе набліжаць дэмакратычныя змены ў Беларусі. Добры дзень, Андрэй. Добрый день, спадарня. Вот як выглядае тэрміны падачы заявак у каардынацыйную раду падоўжаны на 21 лістапада. Давайте паспрабуем падсумаваць папярэднія вынікі, як шмат людзей выказала жаданне ўвайсці ў склад рады, якія былі крытэрыі, ці ёсць зацікаўленасць у людзей ўвайсці ў склад рады, вот з чым звязанае вот гэта падаўжэнне тэрмінаў. Ну, критерии были достаточно простые. В принципе, любая организация эти инициативы, независимо от того, она действует в Беларуси, или по замежам в Беларуси, она зарегистрирована или нет, она могла делегировать своего представника у склад координационной рады. Ну и далее, когда отримовывалось, что там место больше, меньше, чем заявок, ну, тогда идет такое рейтинговое голосование сирот тех делегатов, которые попадаются, якія самі вызначаюць, хто патрапляе врэшце-рэшт у каардынацыйную раду. На сённяшні час, ну, было пададзена 150 заявак. Это значыць, што інтарэс ёсць, у прынцыпе, да, каардынацыйнай рады, можа, трохі меншы, чым чакала сама каардынацыйная рада, але з іншага боку, ну, аб'ектыўна, наўрад ці гэта магло быць лепш, таму што, ну, значэнне каардынацыйнай рады ў апошнія там паўтары гады было не вельмі значна, яна не вельмі моцна прысутнічала ў інфармацыйнай прасторы і фактычна не ажыццяўляла нейкіх яскравых палітычных дзеянняў, калі ўвогуле можна казаць, што яна ажыццяўляла нейкія палітычныя дзеянні. Таму, ну, інтарэс такі, які ён ёсць. Тым не менш, падаліся дастатковая колькасць арганізацыяў, але шмат хто хацеў, там не паспеў як бы падацца. Із-за гэтых запытаў, і з-за таго, што мы чакаем, што магчыма гэты тыдзень дасць нам новых дэлегатаў, новых кандыдатаў у каардынацыйную раду, было прынятае рашэнне працягнуць тэрмін падачы заявак. Я хацела запытацца, Андрэй, ну, напэўна, імёны вы яшчэ не можаце назваць, але тым не менш вы можаце назваць прыкладна арганізацыі, структуры, якія дэлегуюць сваіх людзей, як бы вы маглі расказаць пра тых, хто прэтэндуе на каардынацыйную раду, быць у складзе каардынацыйнай рады цяпер, і ці ёсць там людзі з Беларусі? У прынцыпе зараз я думаю, што, ну, не маю права называць канкрэтныя арганізацыі, якія падаваліся з, ну, розных прычынаў, там, у тым ліку там прычынаў бяспекі, таго, што у мяне няма такога права гэта рабіць, але ёсць арганізацыі і з Беларусі, і з блізкай дыяспары, і далёкай дыяспары, і палітычныя структуры, і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, і індывідуальныя заяўнікі, арганізацыі з розных сектараў, экалагічныя, культурныя, бізнесовыя, таму, ну, дастаткова сур'ёзны спектр там ёсць арганізацыі, але якая ўрэшце будзе фінальная кампаноўка сябраў новага складу каардынацыйнай рады, но пакуль што цяжка сказаць, таму што гэта толькі першы этап падачы заявак, а далей, ну, ўсё ж такі там ёсць працэдура, ну, узаемнага рэйтынгавання, і хто пройдзе ў рэшце-рэшт, мы не ведаем, які там баланс будзе ўнутры, мы таксама зараз не можам сказаць. Як бы вы патлумачылі, ну, вельмі проста людзям у Беларусі, не толькі людзям у Беларусі, всім, хто цікавіцца, дзеля чаго ствараецца каардынацыйная рада, чым яна будзе займацца і як яна можа паўплываць на тое, што адбываецца цяпер у Беларусі? Ну, я б сказаў, што каардынацыйная рада не ствараецца, як бы яна створана і займае пэўнае палітычнае месца. То бок, гэтае месца... Рэфармуецца, так, можна сказаць, рэфармуецца. І вось гэтае месца, якое яна займае на сённяшні час, гэта месца каардынацыі, узгаднення пазіцыі паміж рознымі структурамі ўнутры, вось у шырокім сэнсе грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных актараў, і гэта месца для выпрацоўкі нейкіх супольных стратэгіяў дзеяння. Гэта тое месца, якое як калектыўны орган можа ўплываць на дзейнасць такіх структураў, якія прэтэндуюць, скажам, на заняцце месца легітымных прадстаўнікоў там беларускага народу, уключна з офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам і любымі іншымі структурамі. Калі Каліноўская, напрыклад, заявляе пра такія свае палітычныя амбіцыі, то было б важна, каб каардынацыйная рада, як такі калектыўны орган, магла, ну, прынамсі забяспечваць нейкую транспарэнтнасць і ў пэўным сэнсе, ну, некія элементы кантролю дзейнасці такіх органаў. Ну і апошняе, што я думаю, што гэта можа быць, ну, такім як бы органам, дзе могуць адбывацца, ну, публічныя слуханні розных там стратэгіяў розных дэмакратычных сілаў, іх крытыка, ацэнка, прапанова сваіх варыянтаў дзеянняў. Ну і апошняя, каардынацыйная рада можа быць, ну, такім квазісудовым органам, якая б разбірала спрэчкі і канфлікты. Зараз гэтыя спрэчкі і канфлікты буяюць у полі, і каардынацыйная рада, якая складаецца з там прадстаўнікоў розных арганізацыяў там дэмакратычнай супольнасці, магла б, ну, выконваць ролю разбіральніцтва ў гэтых канфліктах і вынесення, ну, нейкага такога аўтарытэтнага рашэння. І ў прынцыпе, але ці зможа сама каардынацыйная рада пасля фармавання новага складу стаць таким органом, який буде вирішати гэтыя задачі, ну, гэта питання. Тому що гэта буде залежати фактично тих людей, які туди увойдуть, як буде структурована робота самої координаційної ради, які, скажімо, там сили і внутрішні блоки складуться у самої координаційної раді. Бо у найгоршым варыянце, з майго пункту гледжання, ўсё можа застацца, ну, як яно ёсць. То бок каардынацыйная рада зноў як бы набярэ новых людзей, але не справіцца з ні з унутраным крызісам лідарства, ні з палітычнай крызісам палітычнай волі на ўтварэнне нейкіх палітычных дзеянняў, ну і не стане такім як бы органам квазіпарламенцкага тыпу, які мог бы выпаўняць кантрольныя функцыі у адносінах да, ну, вось такіх іншых суб'ектаў. Хаця, Андрэй, вот вы пачалі казаць пра лідарство каардынацыйнай раді, все будуць раўнапраўныя, ці будзе, як раней, асноўны склад рады, нейкае лідарство вызначанае? Ну, зараз ёсць асноўны склад рады, які там прымае асноўныя рашэнні. Раней быў прэзідыум, і фактычна пасля разгрому прэзідыума, ну, вось рада не справілася з гэтым крызісам лідарства, не з'явіліся новыя лідары, якія б, ну, лідзіравалі працэсам унутры каардынацыйнай рады і прадстаўлялі б эфектыўна каардынацыйную раду ў знешніх палітычных стасунках, былі б тварам, лідарамі, ініцыятарамі дзеянняў, спікерамі ад імя каардынацыйнай рады. І так гэта, ў прынцыпе, можа застацца і зараз, калі вось не зменіцца ўнутраная структура і працэсы прыняцця рашэння ўнутры рады. Вот я цяпер так у сацыяльных сетках не бачу вялікай зацікаўнасці ў тым, што робіць каардынацыйная рада, як яна рэфармуецца. Ну, магчыма, таму што гэта яшчэ працэс. Ну, от калі казаць пра агульную атмасферу, вы ўжо крыху пра яе гаварылі. Як вам падаецца, от нядаўнія скандалы, звязаныя з аб'яднаным кабінетам і з агентам Губазіка ў чорнай кнізе Беларусі, як яны ўплываюць на давер людзей да створаных пасля 2020 году структураў дэмакратычных сілаў? Ну, вот адгалоскі гэтых скандалаў як уплываюць на, будуць уплываць, напэўна, на стаўленне да рэфармаванай каардынацыйнай рады, да яе эфектыўнасці, да людзей, якія ў яе войдуць? Ну, натуральна, гэтыя канфлікты ўплываюць на ўсё дэмакратычнае поле, і, канешне, на выскатыя створаныя пасля 20-го года структуры кіравання дэмакратычнай супольнасці, палітычнай апазіцыяй, не гледзячы, ну, ў прынцыпе, нават на тое, наколькі яны дыстанцуюцца адзін ад аднаго. Я думаю, што скандалы, звязаныя з кабінетам, там б'юць па ўсіх сілах, незалежнасці ад таго, падтрымліваюць, там яны сам кабінет альбо не, тому што ну звычайна там знешні назіральнік, звычайны грамадзянін Беларусі, ён, у прынцыпе, не надта там разбіраецца у тым, якія там спецыфічна адносіны складваюцца. Ён як бы бачыць, альбо гэта адзіная структура, некае адзінае лідарства, яны робяць выразныя палітычныя дзеянні на палітычным полі, яны дасягаюць нейкіх вынікаў альбо не. І калі яны назіраюць за гэтым і бачаць, то як бы толькі скандалы, то, канешне, гэта падрывае агульны давер да дэмакратычнага руху, і натуральна гэта ўплывае і на каардынацыйную раду таксама. Андрэй, вы у грамадзянскай супольнасці не першы год і не першае дзесяцігоддзе, і вы ведаеце, што адбывалася все гэтыя гады. Я прапанавала б нам пагаварыць пра ну, так званую старую, так званую новую апазіцыю. Ну, вот дзесяцігоддзі неўдзячнай працы старой апазіцыі, так, вы сведкам гэтага былі в умовах просто няспынных рэпрэсій у Беларусі. Ну і так, я, можа, жорстка выкажуся, але пэўная ацэнка старой апазіцыі – это праймеры з пачатку 2020 году, якія цяпер мала хто вспомніць, ну, паколькі яны аказаліся непапулярныя ў шырокіх масаў. Ну, вот на гэтым тле электаральны поспех новых людзей выглядаў пераканаўча, але праз два гады папулярнасць вот, так званай новай апазіцыі таксама падае. Адной з прычынаў і таго, што было 20-30 гадоў таму, і таго, што адбываецца цяпер – это адсутнасць перамогаў. Ваш прагноз, што будзе з народнай падтрымкай цяперашніх дэмсілаў, у тым ліку і каардынацыйнай рады, у якую ўваходзяць і новыя, і старыя лідары, калі сітуацыя паразы працягнецца вельмі доўга? Ну, тут я ўжо пісаў, здаецца, там год таму пра тое, што тэндэнцыі, якія ось я назіраю, гэта пераўтварэнне новай апазіцыі ў старую апазіцыю. То бок яна запазычвае ў стандартныя хады і стандартную як бы тыпы дзеянняў, якія былі ўласцівыя старой апазіцыі. І вось гэтыя такія вось рэйкі, на якіх стаяла старая апазіцыя, яны якраз вялі да зніжэння грамадскай падтрымкі. І на сённяшні час, ну, мы можам мець якраз вось менавіта такую сітуацыю. Тобто, калі вось нічога не зменіцца, то новая апазіцыя ўсё больш і больш будзе нагадваць старую апазіцыю, і гэта будзе весці таксама і да зніжэння грамадскай падтрымкі. Які ваш адказ, што трэба мяняць, як трэба мяняць, што трэба рабіць інакш? Ну, па-першае, як бы трэба шукаць нейкі агульны ідэалагічны кансэнсус, праграмны кансэнсус, агульны наратыў, які б аб'ядноўваў дэмакратычныя сілы разам. Гэта мусіць быць нейкая праграмная база наконт таго, што як бы рабіць зараз, не толькі наконт будучай Беларусі, пра якую шмат размаўляюць і пераход, але менавіта віта праграма дзеянняў на сённяшні як бы час, праграма таго, як мы можам дайсці да новай сітуацыі там пераходнага перыяду. Па-другое, як бы трэба узнаўляць, як бы і пашыраць там спосабы падтрымкі і працы з супольнасцю ўнутры Беларусі, разумеючы, што гэта, ну, такі, ну, грамадзянскі рух супраць сілу перш за ўсё, як бы трэба арыентавацца на структураванне гэтага агульнага грамадзянскага руху супраціву перш за ўсё з акцэнтам на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Як бы тут таксама трэба думаць пра тэхналагічныя формы працы з беларусамі, людзьмі, як бы у Беларусі, якія на сённяшні час звязаныя з працай, тэхналагічнай працай, як бы ў сацыяльных сетках, новых медыя, стварэнне новых вось інфармацыйных структураў і сяродкаў. Ну і трэба займацца тым, што называецца там праца арганічная, то бок тое, што звязана з культурай і адукацыяй, захаваннем ідэнтычнасці, якое з'яўляецца, ну, натуральным спосабам супраціву гэтаму рэжыму, ну і той русіфікацыі, якую ён зараз праводзіць. Як вы мяркуеце, ці набліжаюць перамены ў Беларусі цяперашнія перамогі украінцаў у вайне Расіі супраць Украіны? Што залежыць, власна, ад беларусаў, што залежыць ад таго, як, які будзе вынік у гэтай вайне? Ну, конечно, уплываюць. Гэтая сітуацыя уплывае на той міжнародны кантэкст, які складзецца пасля вайны. Ну, на тую канфігурацыю сілаў, якая складзецца ў рэгіёне, гэта аслабляе самую Расію, гэта аслабляе Расію як імперыю і, магчыма, можа весці да сітуацыі разбурэння менавіта Расіі як імперыі, не да знікнення ў прынцыпе Расіі, як бы, да разбурэння яе імперскай сутнасці. І калі такая сітуацыя адбудзецца, то, канешне, гэта зменшыць падтрымку сатэлітнага рэжыму Лукашэнкі, які сатэлітны, да, вось гэтай, як бы, імперскай Расіі, якая шмат у чым яго падтрымлівае, і гэта можа даць новы шанец на перамену ў Беларусі. Але гэта не аўтаматычны працэс, і сама па сабе перамога Украіны, ну, як бы, не вядзе да таго, што змены ў Беларусі адбудуцца. Да гэтай сітуацыі, калі змены стануць магчымыя, трэба рыхтавацца ўжо сёння, прадумваючы і будуючы новыя структуры, якія б змаглі ажыццявіць гэтыя перамены. Дзякуй вялікі, Андрэй. Дзякуй вам. Гэта быў сябра каардынацыйнай рады. Пасля 21 лістапада будуць вядомыя вынікі падачы заявак у каардынацыйную раду. А я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі на канале «Свабода прэміум». Не забывайце ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца гэтым відэо. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага болей людзей. Подкасты «Радио Свобода». Прытанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы польскі палітолог, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Strategy and Future» Яцак Бартосак. Добрый дзень, прывітанне, дзень добры. Дзень добры, вітам сардэчна. З указі, очевіся, дня неподлігося на лепше жишення. З нагоди Дня Незалежності прийміться найлепше пожеданні для вас, для усіх поляков, для вашої сім'ї. Сьогодні ми поговоримо так само і про Польщу, але переважно про польсько-білоруські, польсько-європейські і білорусько-європейські односини. Знайомічися з вашими виказуваннями, я побачу, що ви цікавіться Білорусію, коментуєте білоруські справи, і в одним з інтерв'ю ви сказали, що Білорусь уміло маневрує, як це робили Румунія чи Угорщина, будучи союзниками Гітлера. Але з пункту гледжання України Беларусь суагресор. З пункту гледжання Беларусі, які супраць гэтай вайны, гэта трагедія для Беларусі, таму што паўтаруся з яе тэрыторыі ляцяць у бок Украіны іранскія дроны, ракеты, якія забіваюць украінцаў. Дык у чым гэтае умелае лавірванне? На чым будуць пана полега то лавірванне? Очевидно, lawirowanie zawsze jest trudne, jak są, jest ograniczona przestrzeń do lawirowania. І зразумела, лавіраванне заўсёды складанае, калі абмежаваная прастора для лавіравання. Агулам Беларусь, вядома ж, агрэсар, і з тэрыторыі Беларусі ажыццяўляецца напад. Функцыянаванне Беларусі ў расійскім блоку прыводзіць да таго, што украінскія высілкі рассыпаюцца, паколькі яны вымушаны ахоўваць падыход да Кіева і іншыя месцы, ажно да Львоўскай вобласці. Украінцы трымаюць там сілы на выпадак, калі б беларусы і расійскія войскі, якія знаходзяцца ў Беларусі, вырашылі адрэзаць Украіну ад заходніх паставак. Таму існаванне ў Беларусі непрыхільнага рэжыму некарыснае для Украіны і ў выніку для Польшчы. Пасля падзеяў 2020 году, пасля грамадскага выбуху, Расія ўзмацніла свой уплыў на Лукашэнку. Мне ўвогуле падаецца, што вайна стала магчымай толькі пасля таго, як Расія падпарадкавала Беларусь. Аперацыя ў кіеўскім напрамку была б немагчымай, калі б не тэрыторыя Беларусі. Гэтая вайна вырашыць статус усіх дзяржаваў, якія знаходзяцца ў вобласці, якую мы ў Польшчы называем міжмор'ем. Гэта Балтыйска-Чарнаморскі мост, заціснуты паміж Нямецчынай і Расіяй. Гэтая вайна стала магчымай пасля таго, як Лукашэнка стаў яшчэ больш пасіўны і падпарадкаваны Пуціну. Мы памятаем лінію нападу з Чарнобыля, а найперш пагрозу, што будуць адрэзаныя камунікацыйныя шляхі з поўначы на поўдзень ад заходняй Украіны. А гэтая рызыка увесь час вісіць над кіраўніцтвам Україны. Беларусь, вядома ж, бок гэтага канфлікту, але Лукашэнка высылае Захаду сігналы, таксама ў Польшчу, што ён насамрэч гэтага не хацеў, і ён хітры ліс, бачыць, што ў расейцаў не атрымліваецца. Ну, бо ёсць такім цваным лісам, ну, відзі, жа расіянам не ідзе. Акурат Польшчу ён лічыць абсалютным злом. Лукашэнка сцвярджае, што Польшча хоча напасці на Беларусь, і таму нібыта Варшава рыхтуецца да вайны. No, to litości w ogóle, to takie, takie jego opinie są absolutnie nie, nie znajdują potwierdzenia w czymkolwiek. Натомість я вас прошу, гэтае яго меркаванне не маюць пад сабой ніякай падставы. Нядаўна ў Беларусі выдалі справаздачу, якую, на маю думку, не маглі б выдаць без дазволу Лукашэнкі. У ёй ён намякае на аддзяленне сваёй адказнасці ў гэтай вайне, незадаволенасць тым, што расейцы ўсё вырашаюць. Гэта спроба праверкі, ці Захад не прабачыў бы і не захаваў яго палітычнае жыццё, калі выявіцца, што Расія прайграе гэтую вайну. Я мушу удакладніць назву і аўтараў справаздачы. Яна была выдадзеная па-ангельску месяц таму і стала вельмі папулярнай у англасаксонскіх колах, з якіх я яе і атрымаў. І гэта ўжо не ўпершыню. Некалькі гадоў таму Лукашэнка ўжо правяраў амерыканцаў, ці не дазволяць яны яму трошкі палявіраваць. Былі і візіты ў Лукашэнкі высокапастаўленых чыноўнікаў, Уэса Мітчэла, Бена Годжэса і іншых людзей, якія займаюцца амерыканскай стратэгіяй. З перспектывы вялікай стратэгіі польскай дзяржавы, гісторыі гэтай зямлі апошніх 600 гадоў, Беларусь і яе геастратэгічная арыентацыя, яе пазіцыя адносна Расіі або Польшчы ці Украіны абсалютна ключавая. Будучыня Беларусі абсалютна ключавая для Польшчы, не толькі з пункту гледжання непасрэднай ваеннай пагрозы ў варшаўскім напрамку за 200 кіламетраў ад мяжы, на вялікай восі ваенных паходаў з Масквы праз Смаленскую браму, Менск, Берасцё, Горадню, Варшаву, Познань, Берлін. Колькі разоў расійскія жаўнеры ішлі гэтай дарогай, таму гэта абсалютна ключавая справа. Więc jest to absolutnie kluczowa sprawa. Я зараз яшчэ запытам, а то бачна, то ёсць цікавы вонтак. Я зараз пра гэта спытаю, бо гэта вельмі цікавы момант размовы. Але вы лічыце, што калі б Расія пачала прайграваць, то Лукашэнка б мог нават развярнуцца супраць Пуціна. Але ці не паставіў ён ужо ўсяго на адну карту, заняўшы бок Расіі? Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, хвалі рэпрэсій, прарасійскі наратыў у школе, вайну, у СМІ, заводах, гэта ўсё выглядае так, нібыта Беларусь ужо частка Расіі. Wszystko wygląda tak, jakby Białoruś była już częścią Rosji. No właśnie, niestety tak to wygląda i wydaje mi się, że był postawił wszystko w momencie wybuchu wojny na Rosję. No, ale w związku z tym, że Rosja... Менавіта. На жаль, так усё і выглядае. Пасля пачатку вайны Лукашэнка паставіў усё на Расію, але ў сувязі з тым, што ў расейцаў гэта вайна не атрымліваецца добра, ён пачынае правяраць, каб знайсці поле для манеўру, каб зноў лявіраваць. Дарэчы, я знайшоў тую справаздачу, якую згадваў раней. Яе аўтары Арсеній Сівіцкі і Юрый Царык, Менск, верасень 2022 году. Беларусь у пастцы суагрэсара. Выхад з пасткі і вырашэнне палітычнага крызісу гэтага дзесяцігоддзя. Цэнтр стратэгічных і замежных даследаванняў. Думаю, што гэтая справаздача не без дазволу ўладаў. Лукашэнка назірае. Зрэшты, ён устрымаўся ад прамой высылкі войскаў ва Ўкраіну. Пасля вайны, напэўна, будзе напісана шмат кніг пра тое, чаму беларусы не ўвайшлі ва Ўкраіну. Тут цяжка нешта сказаць, это вельмі далікатная тэма. Вайна ўсё яшчэ працягваецца. Ва ўкраінцаў, якія разагрэтыя вайной, больш радыкальныя погляды на гэты конт, яны б хацелі навесці з гэтым парадак. Гістарычна так ёсць, што вялікая вайна ў міжмор'і вырашае статус усіх краінаў і народаў міжмор'я. Это таксама як Польшча перамагала Расію ў 1920 годзе і раней падчас 19 войнаў польскай дзяржавы Рэчы Паспалітай з Масквой. І тое самае, на маю думку, цяпер будзе і з Украінай. І вчасні падчас 19 войн панства польскага Рэчпаспалітай з Масквой. Так. І так само будзе зараз на Украіне, маю думку. Właśnie pan powiedział przed chwilą o takim znaczeniu strategicznym Białorusi dla bezpieczeństwa. Вы згадали про стратегічнае значэнне Беларусі для бяспекі Еўропы. У адным са сваіх выступаў вы назвалі Беларусь пятлёй, адсутнасць которой можа разбурыць бяспеку рэгіёну. Патлумачце гэта, калі ласка, беларусам, бо для многіх беларусаў іх краіна знаходзіцца на перыферыі Еўропы, заціснутая паміж Расіяй, Польшай і Балтыяй, якая ні на што не ўплывае. Так, напраўда, ніц не значэнцымі. No, terytorium Białorusi jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Otóż jest... Територія Білорусі абсолютно ключова для європейської безпеки. Найперше згадаю Смоленську браму, то бок вузький проход поміж Дніпром і Двіною, докладно поміж білоруською і російською територією. Це традиційне місце, через яке війська йдуть на Європу або на Москву. Російці про це ведають, тому аховують Білорусь. Больш за тое, гэта найлепшы вайсковы шлях, бо там параўнальна мала рэк, апрача Дзвіны і Дняпра, але яны паварочваюць, ствараючы ўласна Смаленскую браму, даючы праход на Маскву, а з другога боку на Менск. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядала аперацыя «Багратыён» або нямецкая аперацыя ў 41-м годзе, або паход Наполеона. Тое самае і ў іншы бок. Бо паход савецкіх або расійскіх войскаў на захад праз беларускую тэрыторыю імгненны, дзякуючы добрым камунікацыям. Коммуникационным шляхам и зручности мясцовости. Это шлях наупрост на Варшаву, где черговый серьезный барьер ажно Висла. Доказ гэтому операция «Багратыён» и як усё выглядала у 1944 годе. Одночасово Беларусь звязанная с Украиной праз Прыпецкие болоты, праз линию Прыпети и на полночь затискаючи усё межмор'я. Тому и она абсолютно ключевая. Апрача того, Беларусь вельми близкая до центру принятия решения у польской державы. Да Варшавы. І гэта вельмі зручная тэрыторыя, якую можна хутка пераадолець. Тое самае цяпер з Кіева. Мы баяліся такой самай гісторыі. Таму Беларусь і яе палітычная будучыня абсалютна ключавая для Польшчы з вайсковага пункту гледжання. Варта не забываць, што ў 21-м стагоддзі існуе разведвальна-ударны комплекс, як кажуць расейцы, то бок калі яны могуць страляць манеўранымі або балістычнымі ракетамі. І гэта таксама мае значэнне, з якой тэрыторыі яны страляюць. Нездарма яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для запуску ракет «Іскандер» або «Точка», бо гэта адпаведная адлегласць. Расейцы баяцца, што са Смаленскай брамы можна страляць у бок Москвы. І таксама і мы баімся, што з Гораднія і Берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць камунікацыйныя шляхі ад краін Балтыі, як некалі казалі ў Польшчы, ад інфлянтаў на Украіну. Не ведаю, ці вядомы гэты выраз у Беларусі. Гэта такі расійскі кавалак, які з'яўляецца прычынай адсутнасці бесперапыннага шляху з поўначы на поўдзень краін міжмор'я, якія стрымліваюць расійскі ціск на еўрапейскую сістэму. Гісторыя заключаецца ў тым, што дзяржавы міжмор'я хочуць стрымліваць расійскую эфектыўнасць, каб яны нічога не маглі зрабіць у цэнтры Центральноусходній Європі, каб яны былі паза системою європейської політики. А росіяці акурат хочуть вирішати структуру європейської політики, і їм треба гэта ажыццявіць на трупах країн Центральноусходній Європі, топчучи їх політичні магчимості, каб яны ні на що не могли впливати. Яны можуть існувати, але каб яны былі підпорядковані, каб їх заміжна політика, енергетична, а з часом і економічна, була підпорядкована російським інтересам. За гэта і йде війна. І ото сюди вже війна. Ви кажете про ключове значення Білорусі, у тим ліку ви згадуєте і Україну. Так само ви зазначаєте у своїх виступах, що Франція і Німеччина лічать гэти обидві країни часткою російської зони впливу. Коли гэти країни, а принамсі Білорусь, важливі для безпеки Європи, тоді чому найбуйніші європейські держави або не розуміють гэтага, або розуміють, але нічого не роблять? Jak to można wytłumaczyć? No właśnie, wytłumaczyć można tym, że wie pan, no, każdy ma swoje interesy i niestety... Растлумачыць это можна так, што ў кожнага свае інтарэсы, і, на жаль, у немцаў і французаў свае інтарэсы і іншыя, чым у краін Цэнтральна-Усходняй Европы, погляды на ролю Расіі ў Европе. Немцам патрэбная Расія ў еўрапейскай сістэме для таннай энергіі, для інвестыцый, а магчыма нават калісьці для балянсу супраць амерыканцаў, для стрымлівання французскіх уплываў. У іх ёсць ментальная мапа, што на ўсходзе заўсёды Расія, і звідь трэба лічыцца. Пра канструкцыю, якая існавала да падзелаў Рэчы Паспалітай, што былі народы незалежныя ад Расіі, што існавала Рэч Паспалітая, што былі дзяржавы, якія стрымлівалі расійскі ўплыў на кантынент, яны ўжо не памятаюць. Гэтыя ментальныя мапы ўзніклі на Талстым, на наполеонаўскіх войнах, на дзвюх сусветных войнах. Гэта датычыць і французаў. Францыя і Нямеччына лічылі, што Расія будзе ім спрыяць у новай сусветнай угодзе, у якой мацнее Кітай, а Амерыка слабее. А Расія выступае ў якасці стабілізатара паўночнай Еўразіі, радовішча сыравіны. Яны спадзяваліся на тое, што ў еўрапейцаў будзе танная энергія і на стабілізацыю адносна Кітаю, бо Расія для немцаў і французаў – гэта частка Еўропы, і што можа быць эканамічная сістэма ад Владивастоку да Лісабону. Але каб гэта рэалізаваць, трэба патаптацца па так званых перыферыях, як яны кажуць – Польшча, краіны Балтыі, Беларусь і Украіна, з якімі не варта лічыцца. Менавіта таму гэта вайна за ўсё – за нашу суб'ектнасць, вашу і маю. Каб немцы і французы ўспрымалі нас як роўных, а не як крыніцу таннай рабочай сілы, з якой не варта лічыцца. Каб ўспрымалі нас як гераічных пераможцаў з-пад Кіева, як людзей, якія здольныя лятаць у космас, у якіх ёсць сапраўдныя заводы, як людзей, якія дбаюць пра сябе, пра культурных людзей. Бо пакуль такімі яны бачаць на ўсходзе толькі расейцаў. Яны не ведаюць гісторыі гэтых земляў, не цікавіліся гэтым, не разумеюць гэтага. Плюс да таго, у новыя часы тут не было палітычнага кіраўніцтва, а ўсё вырашалі расейцы і ў Беларусі, і ў Польшчы. Яны вырашалі нават, якія гарады нам будаваць або не, як мусяць выглядаць аўтастрады. Тое самае і ва Ўкраіне. І яны прызвычаіліся, што размаўляць трэба менавіта з імі. І за гэта ідзе вайна. Ва ультыматуме Лаўрова снежня 2021 году расейцы запатрабавалі сабе статус, які меў СССР. Але яны гэтага не атрымалі і вырашылі даказаць сілай, што яны гэта заслугоўваюць. І цяпер яны прайграюць. Прайграюць адносна. І прайграюць рэлатывна, бо забачымі яшчэ, як то сі паточ. Паглядзім, як гэта ўсё пойдзе. Усе любяць казаць пра свабоду, правы чалавека і гэтак далей, але ж вы бачыце, як выглядае нямецкая палітыка. Але калі б у Парыжы або Берліне была такая палітычная воля лічыць Беларусь і Украіну не зонай уплыву Расіі, то што гэтыя краіны і Захад агулам могуць зрабіць, на што паўплываць? Перадаваць Ціхановскай хаймарсы ці ўзброіваць полк Каліноўскага, нешта яшчэ? Пашад бы зваліць Беларусь. Ну, розныя рэчы могуць сябе дажыць, вы пан? Зараз, бо немцы мусяць... Адбыцца могуць розныя рэчы. Немцы павінны прыняць рашэнне, што яны хочуць. Ці ім трэба Форт Еўропа з удзелам амерыканцаў, ці нешта іншае. Немцы будуць вырашаць гэтае пытанне. Цікава, што яны зробяць. Я лічу, што ў інтарэсе немцаў выключэнне Расіі з еўрапейскай сістэмы і ўцягванне ў еўразвяз Беларусі і Украіны, а таксама стварэнне ўзброеных сілаў еўразвязу, якія б баранілі гэты перыметр эканамічную тэрыторыю. Але магчыма ў нямецкіх уладароў эканомікі іншыя планы. Дамовіцца з Кітаем, Расіяй, у чым я іх і падазраю. Падазраюць іх хіба што і амерыканцы. Навошта канцлер Шольц паехаў у Пекін? Навошта гэты Шольц і Макрон увесь час хацелі размаўляць з Пуціным на пачатку вайны? Прабаваў размаўляць з Пуціным на пачатку вайны Макрон. Не хацелі яго пераканаць. Хацелі яго пераканаць. Але зачаго? У чым? Магчыма, вырашыць праблему іншымі метадамі. Хадзі о то, што Пуцін хацеў яму давадніць, што на тых абшарах на Беларусі і на Украіне пануе Расія. Пуцін хацеў ім даказаць, што на гэтай тэрыторыі, у Беларусі і Украіне, пануе Расія, і каб ніхто туды не ўлазіў. За гэта ідзе вайна, каб ніхто яму не перашкаджаў. Амерыканцы і палякі сказалі, што будуць перашкаджаць. А вось немцы і французы змірыліся б. Але ўкраінцы перамаглі пад Кіевам, і немцы мусілі адрэагаваць. Але рэагуюць, як рэагуюць, без пераканання. Можна нават падазраваць, што яны чакаюць расійскай перамогі. Я не бачу волі ў сувязі з эканомікай. Нямеччына была эканамічна звязаная з Расіяй у выніку атрымання таннай энергіі, а цяпер яны хочуць далей супрацоўнічаць з Кітаем. Гэта будзе вельмі важная справа. Паглядзім, якое рашэнне прымуць нямецкія і французскія эліты. У мяне пакуль няма пераканання, што дзякуючы высілкам украінскага жаўнера яны ўжо прынялі рашэнне, што будуць прымаць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Статус Беларусі можа вырашыць украінскае войска. Калі украінцы перамогуць у вайне, перамогуць сухапутную армію Расіі, а такі шанец ёсць, калі, вядома ж, не перашкодзяць амерыканцы, тады ўзброеныя сілы вырашаць лёс Беларусі. Статус Беларусі вырашыць сіла. Паглядзім. Але ў Польшчы няма ніякіх планаў і магчымасці весці вайну ў Беларусі. Прападзення вайны на Беларусі. Właśnie o to chciałem zapytać, bo pan w jednym wystąpieniu właśnie mówił o ostatnim. Так. Менавіта пра гэта я хацеў спытаць. У апошнім інтэрв'ю Пятру Зыховічу вы казалі пра ўсходнюю палітыку Польшчы, пра неабходнасць інвестыцый у Беларусь, шчыльных эканамічных адносінаў з Беларусю, пра прыватызацыю, магчыма, МТЗ ці іншых галін эканомікі. Магло нават падацца, што Польшча паводле вас павінна пакласці лапу на Беларусь. Ці не будзе гэта чарговы імперыялізм, калі ўзнікнуць ідэальныя ўмовы да гэтага? Лапа на Беларусь, так, прашу паведаць, што не будзе калейны імперыялізм. Imperializm, jeżeli w takich warunkach idealnych będą te relacje tak wyglądały. No nie, dlatego że już abstrahując od tego, co ja powiem i jakie mam intencje, Polska nie ma zdolności imperialnych. Не, нават незалежна ад таго, што я кажу і якія ў мяне сапраўдныя мэты, у Польшчы няма імперскіх магчымасцяў. Яна б мусіла мець магутную армію і магутную палітычную і эканамічную сістэму, каб навязаць сваю волю. А гэтага няма. Але Польшча павінна мець войска на ўзор украінскага, якое будзе фактарам гульні за раўнавагу, якое будзе стрымліваць Расію і мець магчымасць весці вайну. Дарэчы, цяпер рыхтуецца найбуйнейшая ў тысячагадовай гісторыі дзяржавы рэформа польскай арміі. Прынамсі, такія дэкларацыі палітыкаў. Калі яны рэалізуюцца, то ў Польшчы будзе найбуйнейшая сухапутная армія ў гэтай частцы свету. І тады нам давядзецца задумацца пра вельмі блізкую супрацу з Украінай, ствараючы міжмор'я эканамічнымі сувязямі з Украінай і прыцягваючы ў гэтую сістэму Беларусь. Гэта не мае нічога супольнага з польскім імперыялізмам. У польскай кароны, кажучы старой мовай, ужо няма такой вялікай перавагі над Украінай ці іншымі дзяржавамі, нават нягледзячы на жаданне. Трэба памятаць, што украінцы, дзякуючы СССР, леталі ў космас, мелі прамысловасць, і цяпер яны не прайграюць вайну. Польская дамінацыя немагчымая, а хутчэй кааліцыя, супольнасць лёсаў, якая будзе намагацца стрымліваць расійскі ціск. Кааліцыя, спільнота лёсу, пэўна, яка будзе балансавала, спробаваць паўстрымліваць російський напад. Яшчэ мам астатняе пытанне. Дзе ў размове пан кілька разоў выменіў. У мяне засталося апошняе пытанне. Сёння ў размове вы некалькі разоў выкарысталі выраз «міжмор'е». У Беларусі гэты выраз вядомы, але хутчэй сярод экспертаў, інтэлектуалаў. Наколькі гэтая канцэпцыя рэальная і якое месца ў ёй вы бачыце для Беларусі? Цяпер або пры ўмове, што Украіна пераможа ў вайне. Украіна падарункі мелі выграць у вайне. Ежелі ходзі ў модэл, Jest to realny model geopolityczny, jest to realny. Гэта рэальная геапалітычная мадэль і больш за тое патрэбная мадэль, каб Расія не вярнулася ў еўрапейскую палітыку. Часткова нават гэтую мадэль падтрымліваюць ЗША. Але ў міжмор'я няма дадатковага капіталу, эканамічных сувязяў, так званага зместу, які, напрыклад, мае Нямеччына, каб збудаваць гэтыя сувязі. І тут у мяне ёсць асцярога. Мы мусім нешта прыдумаць. Адна сімволіка, ваенная перамога, не створаць нам брэндаў, так як у немцаў ёсць маркі аўтамабіляў, сістэму вытворчасці. У нас павінны быць свае інавацыйныя тэхналагічныя цыклі, каб напоўніць гэта зместам. Амерыканцы ў гэтым дапамагаюць замала. Баюся, што гэта можа прывесці да таго, што менавіта немцы захопяць міжмор'е сваімі эканамічнымі ўплывамі, пашыраючы сістэму Мітэль-Еўропа, якая ўзнікла аўтаматычна ў сувязі з гравітацыяй нямецкай эканомікі. Калі б нам удалося стварыць эканамічную сістэму, супрацу Украіны і Польшчы паміж Крымам і Гданьскам, пасля вяртання Украіны і Крыму, тады маглі б узнікнуць маржы, тэхналагічныя цыклі капіталу, эканоміка, нейкі эканамічны абарот. Тады б Беларусь магла да гэтага далучыцца. Але гэта будзе вельмі складана, гэта будзе доўгая песня. У Польшчы ідзе палітычная спрэчка на гэты конт. Гэта будзе не на руку немцам і французам, ужо не кажучы пра расейцаў. І я не упэўнены, што амерыканцы падтрымаюць нас у гэтым так, як павінны, нават ва ўласным інтарэсе. Ад гэтага, зрэшты, пачыналіся сусветныя войны. Па сутнасці, я не ўпэўнены, ці зараз мы не знаходзімся на пачатку сусветнай вайны. Магчыма, гэта першая частка гэтай вайны, украінская. Справа ў тым, што Кітай не хоча слухацца Амерыкі, і расійцы спрабавалі ўзмацніць сваю перамоўную пазіцыю вайной, топчучы суб'ектнасць дзяржаваў нашага рэгіёну. Гелфард Макіндер меў рацыю, што сусветныя войны пачынаюцца ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Гэта так званая краш-зоун, зона сутыкнення паміж кантынентальнымі рэвізіяністскімі супердзяржавамі і марскімі. Так усё і атрымалася. Расія захацела дамаўляцца і непасрэдна вырашаць без удзелу гэтых дзяржаваў мосту міжмор'я з Францыяй і Нямеччынай. Але, на маю думку, это пакуль першая частка вялікага перыяду напалеонаўскіх войнаў. Ён тады трываў 20 гадоў. Быў хаос, невядома, хто кіраваў светам, невядома, якія правілы, па якіх правілах адбываецца эканамічная супраца паміж вялікімі дзяржавамі і глабалізацыя. Ёсць хаос і анархія, якія праяўляюцца ў вялікіх тэхналагічных войнах, якія ўжо бачныя ў эканамічных сварках паміж Кітаем і США, у санкцыях, у прапагандысцкім і інфармацыйным супрацьстаянні, а таксама ў войнах, асабліва проксі-войнах на тэрыторыях памежных зон уплыву, як цяпер у нас або на Тайвані. У інтарэсе польскай дзяржавы выціснуць Расію па-за палітычную сістэму Еўропы. Ідэальна распад Расіі і яе глыбокая слабасць, накшталт смуты. Думаю, што гэты выраз у Беларусі вядомы. Смута пасля смерці Івана Грознага, Барыс Гадуноў, перад прыходам да ўлады Раманавых. Найлепш, каб гэта паўтарылася. Або тое, што было пасля паразы Брусілава падчас першай сусветнай вайны. Ці падзенне Расіі пасля лютаўскай і бальшавіцкай рэвалюцыі, а пасля паразы ў вайне з Польшай у 1920 годзе інтэрвенцыя вонкавых дзяржаваў. Або тое, што было пасля распаду СССР, пасля Белавежы, калі быў хаос. Гэта ідэальны сцэнар для польскай дзяржавы, і я спадзяюся, што гэтая вайна давядзе Расію да такога стану. Тады мы зможам жыць і дыхаць свабодай. А Беларусь зможа самастойна вырашаць сваю геапалітычную арыентацыю, калі б гэта адбылося. Падаецца, што украінцы ўжо хочуць да гэтага прывесці. Вайна прыспешвае і радыкалізуе пэўныя рэчы. Мы іх цалкам падтрымліваем. Тады будзе шанец для глыбокіх палітычных пераўтварэнняў і свабоды ў Беларусі. Пасля перамогі над Расіяй, а найлепш пасля яе распаду. Такога аслаблення, з якім яна б ужо нічога не змагла зрабіць. Вырашаецца лёс нашых дзяцей і ўнукаў, каб Расія ўжо ніколі сюды не вярнулася, да Віслы. І я жадаю таго самага у Беларусі, каб у вас з'явілася свабода і поле для манеўру. Для гэтага патрэбная перамога над Расіяй і яе аслаблення. Расія ўжо нікуды не вярнулася тутэй. Напэўна над Віслай. Ну і жыце вам тэш таго на Беларусі, жабыście ўзыскалі вольнасць і поле манеўру. Да таго ёсць нестэты незбэнне пакананне Расіі і увімненце, ну. Дзякую вам бардзо. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Варшавы быў польскі палітолаг, кіраўнік аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцек Бартосяк, а для вас праграму гэтую празывіў я Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.org. Ваша свабода. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Садзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтэйшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэсце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Хрыста Боцева. Пасля падрыхтоўкі в адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў в Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чесны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чесныя і адданыя кіраўніцтву майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Штірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірман дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыне і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірманта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-го нейкі абібок прыбег у парэччя з весткаю, што набліжаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірманта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірманта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірманта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірманта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмантаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмант. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваныя старшыня рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначалі ў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаете? Прага, Альшанские могилки. Там сама знайшов апошній пристанок ще один наш президент Василь Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліні адбывалася згаданая ўжо другая всебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяло пытанне прызнання Савецкай Беларусі суверэннай дзяржавы, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францішка Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычнае прадстаўніцтва, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачэўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ужо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую ў той момант Ларысу Геніюш выносілі складоў на руках співак Міхал Забейда Суміцкий і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Мікола прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі і пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходній Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачэўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага ўніверсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Жывучы нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандуму пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Мікола Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр Ляшэз.